Nou, Marjan, hartelijk dank voor je verhaal. Nu kom namens van de 21, comité van 21 maart Ahmed Dashkapan. Oké, ga ik het proberen. Beste mensen, we zijn hier vandaag niet voor een gezellig uitje Amsterdam. Velen zijn uit verschillende delen van het land gereisd om een halt toe te roepen aan het extreemrechtse afbraakkabinet en een krachtig geluid te laten horen tegen oorlog. Beste mensen, we staan vandaag niet alleen. Overal in de wereld, in diverse Europese landen, in Amerika, in Azië, demonstreren mensen tegen de opmars van fascisme en oorlog. Vandaag zijn we met zoveel op de barricade omdat wij geen toegang willen geven aan fascisme. Omdat wij geen oorlog willen. Wij zijn op de barricade omdat we niet willen accepteren dat kinderen van burgers met migratieachtergrond die hier geboren en getogen zijn, geen kansen krijgen om als gelijkwaardige burger een toekomst te bouwen in Nederland. Wij zijn vandaag in de strijd omdat moslima's met een hoofddoek gediscrimineerd worden vanwege hun uiterlijk. We staan vandaag hier omdat we het niet langer pikken dat burgers met migratieachtergrond geen gelijke kansen krijgen op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en op alle lagen van de samenleving. Wij zijn hier om een krachtig geluid te laten klinken tegen de genocide in Gaza en deze met de scherpste woorden af te keuren. Om ons solidair te verklaren met Palestina. Want, mensen, want. Wij dromen van een vrije Palestina waar Joden en moslims op voet van gelijkheid en gelijkwaardigheid in een democratische Palestina samenleven. Wij staan voor een zuivere anti-Zionistische oplossing en keuren uitdrukkelijk de twee-staten-oplossing. Beste mensen, vandaag zijn we op de barricade ook tegen de genocide op Aleviten in Syrië, die door het fascistische HTC-regime uitgevoerd wordt. Slechts in enkele weken zijn ruim 20.000 Aleviten in Syrië uitgemoord. In hun huis, op straat, op school, in de winkel, waar ze ook zijn tegengekomen, zijn ze op het meest gruwelijke wijze uitgemoord. En door wie? Door een fascistisch-islamitisch regime die met behulp van de westerse landen op dit moment in Syrië de lakens uitdeelt. Wij eisen dat de westerse landen onmiddellijk de steun aan die fascistische club stopt. Onze belastinggelden mogen niet gebruikt worden voor steun aan genocide, waar dan ook in de wereld. Niet in Gaza, niet in Syrië, niet elders in de wereld. Wij eisen dat de steun van het Westen aan de oorlogsmisdadiger Netanyahu en zijn zionistische regering onmiddellijk wordt gestopt. Vandaag zijn we op de barricade ook tegen de coup van Erdogan op de burgemeester van Istanbul, de heer İmamoğlu. Erdogan, het is genoeg. Genoeg is genoeg. Stop onmiddellijk met de coup tegen İmamoğlu. We weten waarom je bang bent een eerlijke verkiezingsstrijd aan te gaan met İmamoğlu. Dat jij die strijd zal verliezen staat buiten kijf. Daarom kies je voor zulke achterbakse, ondemocratische maatregelen. Wij zijn het zat dat jij je enerzijds uitspreekt voor Palestina en anderzijds via Azerbeidzjan zorgt voor de olietoevoer aan Israël. Dat dubbele maat, dat dubbele gezicht, dat zijn we zat. Dat vertegenwoordigt Turkije niet. Turkije verdient een eerlijke politiek. Turkije is toe aan een democratisch regime. En dit kan alleen zonder jou. Pak je biezen en ga weg, Erdogan. Beste mensen, we kunnen niet anders doen dan op de barricade gaan tegen genderdiscriminatie door extreem rechts die de genderdiversiteit ontkent, het homohuwelijk wil verbieden en het leven van LGBT+ onmogelijk wil maken. Dat Wilders electoraal technisch zich anders etaleert, alleen maar bedoeld als een stok om te gebruiken tegen de islam. Hetzelfde geldt ook voor bepaalde uitgangspunten die extreemrechts gebruiken, die eigenlijk horen bij het feminisme en de strijd van het feminisme. Dat is een truc van extreemrechts om feministische uitgangspunten, de vrijheid van LGBT, te misbruiken om islam daarmee verder te demoniseren. Daar gaan we niet in trappen. Dat femo-nationalisme, dat LGBT-nationalisme, wat extreem rechts ons wil aanpraten, daar gaan we niet in trappen. Wij richten ons op extreem rechtse figuren. Blijf met je poten af van LGBT+ en de gendervrijheid. Wij staan genderdiscriminatie niet toe. Toen niet, nu niet, nooit. Blijf met je poten af van onze individuele vrijheid. Van de vrijheid van meningsuiting. Van de persvrijheid en onafhankelijke media. Van onze demonstratierecht. Van onze universiteiten. Van de verworven rechten van de emancipatiestrijd van vrouwen. Van de universele rechten van het kind. Van de democratie. Van de universele rechten van de mens. Van onze vrijheid van religie. Van onze recht op privacy. Van onze rechtsstaat. Van onze recht op seculaire principes en leven. Blijf met je poten af van asielzoekers. Beste mensen, wij staan op de barricade tegen de opmars van extreem rechts in instituten. Die willen doordringen naar belangrijke sleutelposities van waaruit zij apartheidideologie gestalte kunnen en zullen geven. Daarom roepen wij vandaag op tot nationaal verzet tegen extreem nationalistisch rechts, overal in de samenleving, op alle lagen van de samenleving, op alle lagen van de overheid. De 16 gemeenten die samen met de VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten, op hun humanitaire gronden hebben geweigerd uitvoering te geven aan het beleid van dit kabinet om de voorrangregeling voor asielzoekers bij woningtoewijzing Dat is een voorbeeldige opstelling. Gemeenten, geven een goed voorbeeld hoe we vorm kunnen geven aan het verzet, aan ongehoorzaamheid tegen apartheidsbeleid. Bij ambtenaren, gemeenten en andere overheidsorganisaties, diensten en instituten ligt de historische, morele plicht om inhumane apartheidsbeleid te weigeren uit te voeren. Het is heel belangrijk, mensen, dat ambtenaren op dit moment zich bezinnen op die morele plicht. Een voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog, een belangrijke les. Als de spoorwegen ambtenaren niet loyaal hadden meegewerkt aan de nazi's, dan waren er veel minder Joden gedeporteerd naar de hel van de genocide. Dus het is een legitieme ongehoorzaamheid van ambtenaren om die weigering te doen. Wij zullen apartheid nooit meer accepteren. Toen niet, nu niet, nooit. Beste mensen, oorlog staat weer volop op de agenda. Overal gaan militaire budgetten omhoog. Geluiden om de dienstplicht opnieuw in te voeren worden steeds luider. In plaats van te investeren in duurzame vredesprocessen, lijkt de NAVO de wereld nog verder te willen escaleren. Wapenleveranciers maken miljarden winst met oorlogen die verwoestend zijn voor de mens en de milieu. Terwijl Jan de arbeider het nog steeds moeilijker krijgt om het einde van de maand financieel rond te breien. Dit kan toch niet, mensen. Dit kunnen we toch niet toelaten. Hier moeten we een stokje voor steken. Wij protesteren vandaag ook tegen de voortzetting van de oorlog in Oekraïne en roepen op om door middel van dialoog het militair conflict met Rusland voor eens en altijd te beslechten, te beëindigen. Beste mensen, de welvaart in de wereld moet eerlijk verdeeld worden en zal ook eerlijk verdeeld worden. En dit wordt niet bereikt door wapens, maar door dialoog en vrede en goed overleg. Niemand in de wereld zit te wachten op een alles plunderende Westen zoals een paar eeuwen geleden. Dit is een achterhoede gevecht van het liberale Westen dat alleen maar veel leed met zich zal meebrengen. We roepen daarop de Nederlandse bevolking op tot maatschappelijke opstand tegen polarisatie en opstand tegen oorlog in Oekraïne en elders in de wereld. Autochtone burgers, Nederlandse burgers en burgers met migratieachtergrond, wij gaan samen iets moois maken van Nederland, van een democratisch en vreedzaam Nederland. Wij zullen samen geen kans geven aan de irrationele omvolkingstheorie die slechts de tegenstellingen tussen burgers verder verdiepen en het Koninkrijk Nederland verder ondermijnt. Beste mensen, het probleem wat Wilders, Bolkestein, Pinfortuyn, Baudet en al dit soort figuren proberen te etaleren als een probleem van de islam, als een probleem van moslims, alsof de islam het probleem is in het Westen. Dat is allemaal een fictie, mensen. Dat zit allemaal tussen hun oren en gebaseerd op de omvolkingstheorie die zij als ideologie volgen. De omvolkingstheorie dat zij angst creëren in Europa, dat Europa overgenomen wordt door moslims en dat daarom moslims een groot gevaar vormen en daarom uit Europa verwijderd moet worden. Dat is hun basisideologie en basisstandpunt. En op basis van die standpunt verzinnen ze allerlei verhalen over islam en moslims. Die strategie heeft helaas gewerkt. Bolkestein heeft ermee stemmen gewonnen. Maar nu Wilders is ook aan de macht. Maar ook in Hongarije, maar ook in Frankrijk, in Italië en elders in Europa wint extreem rechts met dit nonsensverhaal. Het is tijd dat wij ons gaan bezinnen en ons kritisch gaan afvragen waarom extreem rechts erin slaagt dit onzinverhaal geaccepteerd te krijgen. Irrationeel verhaal, ongefundeerd verhaal. Beste mensen, zoals op de Dam, de vorige spreekster namens het comité 21 maart heeft benadrukt. We moeten een vuist maken. En we gaan ook een vuist maken tegen deze ontwikkeling die we allemaal niet willen. In onze oproep tot deze demonstratie is een vuist afgebeeld. Die vuist symboliseert een gezamenlijke vuist van ons allemaal. Autochtone Nederlandse burgers, migranten uit diverse delen van de wereld. Een gezamenlijke vuist van ons allemaal tegen de oorlog en tegen extreem nationalistisch rechts. Beste mensen, laten we vandaag het fundament leggen van de gezamenlijke vuist voor vrede en democratie. Laten we samen met de vuist omhoog roepen. Fascisme nooit meer. Fascisme nooit meer. Fascisme nooit meer. Toen niet, nu niet, nooit. Hef de NAVO op. Stop investeringen in oorlog. Stop wapenproductie. Ga in dialoog met Rusland, China en Iran. Sluit vrede. Ga de welvaart eerlijk delen, overal onder alle volkeren op aarde. Neem afscheid van het eurocentrisme. Maak vrede met vreedzame moslimgemeenschappen. Stop de opmars van extreem nationalistisch rechts in de politiek, maar ook in instituten. Ontwikkel meer internationale samenwerking op basis van solidariteit. Sluit vriendschappen met alle landen die ten tijde van de Koude Oorlog vermeende vijanden waren. De Koude Oorlog is voorbij, mensen. Laat de vrede zegevieren. Dank u.